loteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mandaty i wnioski do sądu po wczorajszym proteście w Krakowie. Szczyt NATO z udziałem Joe Bidena rozważa dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego. Planowany termin to marzec. Hubert Hurkacz zwyciężył w finale debla w halowym turnieju tenisowym ATP w Paryżu. Więcej w serwisie sportowym. Wylegitymowano 331 osób, nałożono 46 mandatów, wobec 223 osób zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. To bilans wczorajszego protestu w Krakowie przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Chodzi o łamanie zakazu zgromadzeń, brak dystansu oraz brak maseczek, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Tutaj musimy podkreślić, że sytuacja w kraju, jak i na świecie, jeśli chodzi o ilość osób zakażonych, jest coraz poważniejsza. Będziemy przekładać zdrowie obywateli ponad te osoby, które chcą protestować. Protesty w tym momencie są bezprawne. Myśmy w miarę możliwości starali się dosyć łagodnie traktować te osoby, które łamią te zakazy. Natomiast wszystko ma swoje granice. Funkcjonariusze raz użyli siły fizycznej wobec mężczyzny, który nie chciał zejść z jezdni. Podczas protestu policja zarekwirowała także sprzęt nagłaśniający. We wczorajszym proteście w Krakowie wzięło udział około 2000 osób. Rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski apeluje, aby przestrzegać obostrzeń epidemicznych, pamiętać o dystansie społecznym, dezynfekcji i noszeniu maseczki, która, jak podkreśla, lepiej chroni przed zakażeniem niż przyłbica. Na to są dowody już naukowe, badania zostały wykonane. Zachęcam bardzo Państwa do tego, żeby jednak nosić maseczkę i to maseczkę chirurgiczną, a nie na przykład komin. Dziś mamy prawie 25 tysięcy nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 236 osób. Od jutra najmłodsi uczniowie z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Dołączą do uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i szkół średnich, którzy już uczą się zdalnie. Ponad 7700 nowych zakażeń koronawirusem w Czechach, informuje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 99 osób. W porównaniu z poprzednim weekendem liczba nowych zakażeń w Czechach spadła o ponad 3,5 tysiąca. Poprawia się sytuacja w stolicy Czech. Na 100 tysięcy Prażan przypadają aktualnie 343 zakażone osoby. W skali kraju najgorzej jest na Wysoczyźnie, gdzie liczba ta jest ponad 3,5 razy większa. W ostatnich dniach uruchomiono stronę internetową, która w uproszczonej formie informuje o obowiązujących obostrzeniach. Daje też wskazówki osobom, u których zdiagnozowano COVID-19. Serwis powstał na wniosek opozycyjnego posła Dominika Feriego we współpracy z rządowym zespołem informatyków. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Na Słowacji natomiast trwa druga tura powszechnych testów na koronawirusa. Badanie jest obowiązkowe w tych powiatach, w których ubiegłotygodniowe testy wykazały największy odsetek zakażonych. W pozostałej części kraju testy są dobrowolne. Dowództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego myśli o zorganizowaniu szczytu w marcu, w którym wziąłby udział nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Tak powiedzieli dyplomaci z kwatery głównej NATO brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej. Zastrzegli, że te plany może zweryfikować sytuacja epidemiczna. Szczyt NATO już wcześniej był planowany w pierwszej połowie przyszłego roku. Według dyplomatów sojuszu, gdyby wygrał Donald Trump, nie byłoby pośpiechu, bo jego stosunek do NATO jest znany. Wygrana Joe Bidena sprawia, że kwatera główna chciałaby możliwie szybko zorganizować spotkanie przywódców sojuszu, by zaprosić nowego prezydenta i porozmawiać o współpracy transatlantyckiej, która w ostatnich latach była napięta. Nie wszystkim europejskim sojusznikom podobała się ostra krytyka Donalda Trumpa za niedostateczne nakłady na obronę. Kiedy Donald Trump rozpoczynał urzędowanie, wymóg NATO, czyli minimum 2% PKB na obronę, spełniały oprócz USA tylko Polska, Grecja, Estonia i Wielka Brytania. Teraz, jak wynika z najnowszych danych, wymóg natowski spełnia 9 europejskich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Mateusz Fusiarz. Ligowy klasyk rozpoczął się. Bez kibiców, bez kilku przebywających w izolacji piłkarzy, ale grają przy Łazienkowskiej 3. Legia i Lech, czyli mistrz, który zazdrości rywalowi pucharów i wicemistrz, który zazdrości przeciwnikowi mistrzostwa. Przed laty klasyki zawodziły, być może dzisiejszy sprawi nam miłą niespodziankę. O 17.30 ostatni z zaplanowanych na ten weekend 5 meczów ekstraklasy. Raków zmierzy się w Bełchatowie z Wisłą Kraków. Wszyscy chwalimy lidera z Częstochowy. Chwali i trener Białej Gwiazdy Artur Skowronek. Wiadomo, że jeżeli damy żyć z przestrzeni przeciwnikowi, no to będą z tego mieli dużo korzyści. To jest drużyna, która niekoniecznie chce długo posiadać piłkę, ale bardzo mocno przechodzi w fazach przejściowych. Jestem bardzo skuteczna, szuka bardzo dużo podań prostopadłych. Bardzo fajnie do tego poruszają się pozostali piłkarze. Także dużo atutów ma przeciwnik, ale my mamy też bardzo dużo atutów, mamy dużo jakości. Dlatego wierzę w to, że to będzie bardzo dobry mecz, ale przede wszystkim skuteczny po naszej stronie. Jeszcze dwa wyniki. West Bromwich Albion przegrało 0-1 z Tottenhamem, a Lazio po 1 zremisowało z Juventusem. Gola na wagę punktu dla Rzymian strzelił w dosłownie ostatniej akcji meczu Felipe Caicedo. A dzisiaj kończymy klubowe granie, bo rozpoczyna się okienko reprezentacyjne przed towarzyskim spotkaniem z Ukrainą, a także starciami w Lidze Narodów z Włochami i Holandią. O planach kadrowiczów mówi dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Ostatnie tegoroczne zgrupowanie do Katowic przyjadą pierwsi zawodnicy, dokładnie ci, którzy swoje mecze ligowe rozgrywali w piątek i w sobotę. Reszta zawodników spodziewana jest w poniedziałek do późnych godzin wieczornych. Na dzisiaj praktycznie zbiórka do kolacji. Kolacja, będziemy mieli pierwsze spotkanie jako sztab. Jutro o 14.30 konferencja prasowa z selekcjonerem, a o 17.00 rozruch dla tych zawodników, którzy dzisiaj pojawią się w hotelu. A o zgrupowaniu powiemy dziś w Trójce trochę więcej, bo za 2 godziny rozpoczynamy trzecią stronę medalu, a naszym piłkarskim gościem będzie dziennikarz sportowy Adam Godlewski. Będziemy mieć też gościa tenisowego, dziewczynę, która miesiąc temu zszokowała cały sportowy świat. Tak jest. Iga Świątek będzie gościem naszej sportowej audycji. Proszę nas słuchać tuż po 17. A tak swoją drogą, tenisowy Paryż dziś znów jest polski, choć może bardziej polsko-kanadyjski. Hubert Hurkacz, grający w parze z Felixem Ogerem Aliassimem, wygrał w stolicy Francji halowy turniej Debla. Panowie po bardzo zaciętym meczu pokonali Chorwata Matę Pawicia i Brazylijczyka Bruno Soaresa 6-7, 7-6 i 10-2 w super tiebreaku. To pierwszy wygrany finał gry podwójnej w karierze zarówno Polaka, jak i Kanadyjczyka. Na koniec DTM-y. Nie będzie ostatniego startu w sezonie 2020, najlepiej wspominać Robert Kubica. Polak dojechał do mety na Hockenheim na przedostatniej pozycji. No, ale wczoraj był 8, nie można mieć od razu wszystkiego. Po zwycięstwo w wyścigu i tytuł mistrzowski sięgnął René Rast. Kolejne wiadomości sportowe już w trzeciej stronie medalu. Wieczorem w nocy i jutro pochmurno, bez opadów, ale w nocy i rano we znaki da się mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Nad ranem od 1 do 7 stopni, na Pogórzu minus 3. Jutro od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już Pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób, tak jak ja, hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Black Week. Teraz kupując robot odkurzający iRobot Roomba i7 Plus ze stacją ładująco-czyszczącą CleanBase zapłacisz 3199 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max Wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziwoński. Nie wiem, czy trochę nie narozrabiam dzisiaj, ale to będzie taki malutki eksperyment. Trzy razy po dwa. Normalnie w tej pierwszej godzinie naszego spotkania prezentowałem wybrane trzy nagrania z jakiejś konkretnej płyty. Dlatego, że jeden utwór jest lansowany, coś tam usłyszymy, a cała płyta właściwie przelatuje. Dlatego te wielkie przeboje starałem się omijać. Ale dziś sytuacja jest troszkę nietypowa, z której za chwilę się dopiero wytłumaczę. I nie zapowiem ani tego, kto za chwilę wystąpi, ani tego, kto wystąpi później. Ja jeszcze się zdążę odezwać. Posłuchajmy. Shining in, I found my mind in a brown paper bag, and then I tripped on a clown and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Push my soul in a deep dark hole and followed it in. I watched myself crawling out a as I was calling him. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much it broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Powiedziałby, że śpiewał staruszek. Tom Jones, jego ostatnia płyta Spirit in the Room z roku 2012. Just Drop It. No właśnie, taka drzemiąca potęga jego głosu, który wciąż przebija się właściwie przez wszystko. A ten drugi gentleman, który za chwilę się pojawi, no też zostanie przedstawiony po zaśpiewaniu tej oto piosenki. True. heart. I will never change my heart. I will never change my heart. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Like the breeze that blows in June, I will still keep you cool. This I swear with all that's true. I'll sing that in place of you. When you're feeling down, down, down, you're my soul, you can't depend on me. You don't ever have to feel that my love's not sincere. I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart. Tom Jones i D'Angelo, płyta z 2014 roku. Ten czarny mesjasz troszeczkę rozrabiał, bo czekano na tę płytę dość długo. No i pojawił się między nimi z takimi nagraniami. I może coś się tu komuś nie zgadza muzycznie. Mimo różnicy wieków wszystko jest w porządku. W tej wyprawie w świat dwóch dżentelmenów towarzyszą nam dwie damy. Zofia Kruszewska, Magda Trzaska. Z tym, że co do Angelo, to może nie do końca dżentelmen, ale no, pozostańmy przy sprawach muzycznych. Zastanawiałem się, kto mógłby tych dwóch panów jeszcze uzupełnić muzycznie. Oni powrócą jeszcze dwukrotnie w takim właśnie zestawie. I przypomniało mi się nagranie znakomitego trębacza Roya Hargrove'a, właściwie zaliczonego do jazzu, ale dzisiaj to się wszystko wspaniale miesza. Soul, neo-soul, pop. I ja nie przepadam za tymi wszystkimi przypisaniami, już wielokrotnie to mówiłem, do poszczególnych fiszek albo stawiania na półce, że tylko i wyłącznie. Ale to nagranie to wespół w zespół Q-Tip i Erykah Badu i trąbka Roya Hargrove'a. Poetry. Can you picture how a melody gets thought into existence? Rhythm section hits it and upholds it with persistence. Picture in the outline and you start to see the colors. Filling in with intricate splashes by all the brothers. Michelle is on the joint, you mean Miss Indigo or cello? No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing and bringing forth the feeling. I'm reeling, poetic, I say, a great proportion. I hope my little nuance is correct for this distortion. But I say why I say, and who is to say? 'Cause Roy makes the tune what it is today. Rhythmically, we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right that me and Mr. Wright, we hail from Queens. The overtone of funk is being driven by the students. The benevolence of Roy issued me this jurisprudence. To speak a rhyme, put it in a hipper term. I'm just a humble little germ, just a hipper version. Poetic, I mean truly indeed how every seed gets sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it, sweetie, while we give this to the needy. The musical expression is important for progression. Never stop learning lessons, and neither should y'all. Before we all stand, must acknowledge a fall. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we ghetto show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmons did a joint called That Dear. Check it out now, and do you do. Ronnie Foster did a joint called Mr. Gru. Check it out now, it's how we go. Check it out with my band Roy Hargrove. To the hey. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Apple Tree Cafe. Roy Hargrove on stage. This is a cute answer. Coming from Dallas, Texas. Although I'm from South Dallas, you know. She changes. She will be. Thank you. Autopromocja Polskiego Radia. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci. Możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci. Możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. QT, Perica Badu, Roy Hargrove, no lekkie szaleństwo. Wspaniała mieszanina gatunków, uwielbiam coś takiego. Granic muzycznych brak. A tak przy okazji, Roy Hargrove nagrał także kilka numerów z D'Angelo. Będzie jeszcze okazja. A teraz coś dla ukojenia, to tak przepłynie pomiędzy tymi szaleństwami Toma Jonesa, D'Angelo, Ericie Badu i tak dalej. The Braxton Brothers, A Night to Love. We'll be right back. Kiedy już tuż miała ukazać się ta najnowsza płyta Toma Jonesa, pomyślałem sobie, no, Sex Bomb to był niewątpliwie przebój. Czyżby jakaś kolejna wyprawa w próbę podbicia tego rynku? Ale przypomniał mi się jednocześnie wywiad, bodajże w BBC, Sir Tomem Jonesem, który mówił o tym, czego tak naprawdę od dawna szukał w muzyce. Pomyślałem sobie wtedy, taka zbitka, że zespoły rockowe, no nie wiem, obojętnie czy Portishead, czy Pink Floyd, nagrywały w pewnym momencie płytę z dużą orkiestrą, mniej czy bardziej symfoniczną, ale skrzypce tam zawsze musiały być, smyczki w pełnym zestawie. I kiedy posłuchałem tej płyty po raz pierwszy, płyty Toma Jonesa, Spirit in the Room, to pomyślałem sobie, że to rzeczywiście jest takie spełnienie marzenia. Płyta jest teoretycznie kameralna, tak posuwa się od dźwięku do dźwięku, jednocześnie ten potężny głos Toma Jonesa, który tam snuje się czasami jedynie, odzywając co pewien czas z pełną mocą. I to było jedno z najprzyjemniejszych doznań od lat wielu, że ktoś, kto ma taki organ głosowy i tak znakomicie czuje bluesa w muzyce, decyduje się nagrać właśnie coś takiego. Just Dropped otworzyło to spotkanie z Tomem Jonesem, a teraz tam nawet w tle gitara dobro się odezwie, taki metal bardzo dziwny, ale w zestawieniu z głosem Toma Jonesa. Sami Państwo ocenią. Hit or miss. Tom Jones. I was sitting there all by myself, listening to everybody seemed to be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit off this. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby hit on this. Don't listen nobody but yourself. Yeah. I słychać, jak ten głos Toma Jonesa drzemie tam sobie. No, za chwilę wystartowałby jak rakieta w kosmos. Wiekowo oddaleni dziś w pierwszej godzinie nut trójki. No i teraz czas na D'Angelo. Another Life. Ah! Szukałem nagrania, które lekko, na chwilę, rozłączy panów D'Angelo i Jonesa. Smooth, double scale. Ostatnie wespół w zespół tych wykonawców. Wiek nie ma tu nic do gadania. Muzyka i tych granic nie uznaje. Tym razem jako pierwszy D'Angelo, Sugar Daddy. She needs a back. She loves it. Zestawienie z tym niemal musicalowym D'Angelo będzie najciekawsze. Tom Jones, ten jego głos, sięgnął po bluesa. Traveling Shoes, Tom Jones. Went out to the sinner's house, come and go with me. The sinner cried out, I'm not ready to go, I ain't got no traveling shoes. got no traveling shoes. I got no traveling shoes. The sinner cried out, I'm not ready to go. I ain't got no traveling shoes. And then Death went down to the gambler's house. Come and go with me. Gambler cried out, I'm not ready to go. I ain't got no traveling shoes. I got no traveling shoes. I got no traveling shoes. I got no traveling shoes. I got no traveling shoes. And then Death went down to the preacher's house. Come and go with me. The preacher cried out, Lord, I'm ready to go. I got my traveling shoes. I got my traveling shoes. I got my traveling shoes. The preacher cried out, Lord, I'm ready to go. I got my traveling shoes. Got my traveling shoes. Got my traveling shoes. Got my traveling shoes. Got my traveling shoes. I got my traveling shoes. Zapraszamy do reklamy. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem AutoCasco w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy.